عرب باندی گڑوڑ مخلوط نی او بیا داؤں گا چی دا غٹان خلق و اولاد دا جو ناس تا اولارا کردی ذلوہ کردی بلکی دی لبو زینو هم دی خپل هم سنف سر یہ جدا دا عام سر نی او دو بیا اخلاق خرابی گی نو دی خود شہزادہ دی یو قسم لا دبانی میں نظر ساتو اسی کردی دو تا میں نپری خو دا دو سوداو یو ذرا دی خالی وقت بازار ترار دن نشده خارتا وقت بی پروائی دا خلق کوئی ورما دا ما زکر خلق خورا شده بیایم دو پی کتا دو تنا چی جنگی دو سلی دی دا یو دا دا دالی او دا بل دا دشمن دا دالی یو قیبتی دی بل سیبتی دی دومر خود دی پو دی کنه چی دا زمان قامی دی قوم پی ندی پو بی دا مور و دا خورنا چی دا لک زمان گا دی پا دیگو ندی پو اخو در عمران زوی موسی دریاب تو ور دیدل او خبر دریاب نو می خبر چې مور زوی شو دا دنی خبر خو موسی علی السلام ته همور وری دی کنه چې ستا قوم داده او ته دو دو بچی نو هغه می شی چې ذکر دا یو د قوم د دلاری اول دشمن د فرعونانو आवाज کړه تا هغه چا مدد وته تنا هغه چا چې د قوم نا صرف پدیو جو وړ چې شاهزاده دې ماته نخلاص کا پدی نه چې دا زمونږه څوک دی رینی په کپدی په تر اوسه به خبره خوره شوی و چې دا غوډو خپل غوټو هادا من شیاتی و هادا من ادووی مدد غوښتل رونا چا چې و زړلې علل الذی من ادووی په خلاف دا چې د دشمن نو موسی علی السلام خدا سينو چې اخلاص یې شکر او تر څو غواخ ما کړې چې مینه سونه چې کار نه شي هغه شان ته تیزیږي د وی سره خو چې غواخ ګرن دی ویل دی به د منځري زوی چه گواه گرن دیره نو دی گیدری دسی گتی تلا سچی چه اغا نر را نوڑی او چه گواه گرن دیره نو بیاد تورو زدو کنه دانگی حضا من شیعاتی یوزه که چه پکار با این ناسو یو ماشترو اغا سر چه خبره خبرو تماو کرا خبره پی دیره بداوله گی دره میانس که اغا بل سریم چه خبره کرا جو داغا اغا پی زیاده بداوله گی دره نو طول دا غمرو آسا ده اما خیطه میز پروتی نو اغای دوم رده چه دروغ کات مره ده ده وشت آقا دو میز تاگر شد کمه کمه کمه کمه یه رو مای زده خود نره تا که چلم پروتی نره که چلم تول نراز که چه دولار اخلاس که تا میز تاگر که چه رو چه تیگی نه خنده و بران آقا بیدر از اکنه که مکو باشتو چه دو ده چه باگر نبیام نخود تو شد آقا ایتاو دیگی یو سوک نه ایتاو دیگی آدمی شیعتی فوکده و موسا نو سوک را خلا الوقت مجمع الکف لسی غون که از سوک را را خلاص که فوکده و موسا معلومی گیره چه از سوک را را خلاص ها نو دو وولو پا جور نو دو تیل وولو پا جور بانی و تیل وایو پی و آقا جو سا خونه کینه اوله دلکی تسان فوکده و موسا سوک را خلاص که موسا علیه السلام نگله که گیوی اگواخ کی کهی ده سوک تا پیڑا باندی ووی لخت لور باندی ووی لکر منگه تا مینت کو تا قلاره گینا تیل ویی ویی بجره دیو تا وی پس سوکو ده موسیٰ علیه السلام فقضا علی نبس مره که قضا علی فلان من فیصله اکرلا فلما قضینا علیه الموت قضا علی تا خاتمه اکر خبر اجو غردی دوارو لسونه تک ولی آغا سره و دسره خبر اخلاس شولا موسیٰ علیہ السلام زن سر لگیا دے هذا من عمل الشیطان دا چی توشو دا جگڑا دے دوارو دا شیطان عملو نتیجہ دا کدا سراواتا کدا دوارا نیا جنگی دے لینا دماغ سکارو چی دوم اخلاص ہول یا هذا من عمل الشیطان دا غضب و غصا چی دا غی سوک غضب و غصا دیراو نسوک جو خولا گید کنا چی غصانی نسوک رو رای گنو غصا هذا من عمل الشیطان دا غضب او غصه دا شیطان کارو دا کمی دوم رو جوغ گدارو که از رای پی مرشو گرست دی گوخت عمل شیطان نی دیری نی دی مرگ تا عمل شیطان نی مرگ با علا عمل شیطانی که دا پنیت دا مرگ و وجر و آوله وی پس سوک بانی چرتا مل نو تا تروسا پورا نبا بیا مرشی دا خود موسا سو کچی پا آقا باندیو لگید آقا مرشو پا قضا علیهیم ای دا غصه و غضب چی دا غینا مرگ شو دا کار دا شیطان یقین دشمن گمراه کون که دا ترگان نبیاده ہوئی رب می ظلم می کو بزان بانی ظلم پر کرده ده گواخ و خود نوک درا پر خود و مباح عمل کولو بید عمر دا اللہ نا دتا اجازہ نو اجازہ تا نو شو چی خیر دے کاسی نزوی کی گی نو تا پکیتا دا سوک گزارو کا دا نو مباح عمل کول چی دا غی نتیجہ غلطا او خطلا نو دا داو کنو چی زما دا عمل نتیجہ دا نو دا میں غلطی کردہ او زکر استغفار کردی انی ظلم تو نفسی اللہ ما تبخنو کا فاغفر لی ما تبخنو کا فغفر لون اللہ تبخنو کا تبخنو دته سپاته واه ولان در غری کنه فغفر له بخنو کله دته مان صدا کور نکړه خبر ول ترګند نکړه خبر دغه و سره پټه پاز شو صدا کور ور نکړه یا فغفر له الله بخنو ک موسی ته سپاته ورګه الله زړه کی تسلی پیدا کړه چې دا جرم نه دی ما معاف کړی سره پتا باندې دی مؤاخذه غری پیغمبر د پیغمبر کېدل نو مخ کی د ټول اولیاء نو لوی ولی د ټولز برګارونا لویز برګی نو کدا غذر کې الله تعالی زړه تسلی راوستي هغه پاره باندې ادا سي اثر کیږي نیکان خلق باندې دا سي اثر کیږي او سرګندی هغه ته کشف او الهام او توي تاسو تار ته چوي رسول الله صلوات والسلام جاری شپدا عریش کې سفر کې میدان د جهاد کې سحر جنگ دی دا رمضان المبارک اول رمضان دا اول رمضان ولسم اشپا اشپا دا قدر دا عزتمند اشپا اشپا دا جمعه دا اپا سبا جنگ دی نو اللہ رب العالمین تا جلل اللہ دا دی غریبانان و عجزان امدادو کا که دا دو امدادو نکی لن تو بدا بدن نستا با دنیا که عبادت بیا نکی پیغمبر زیم امت می داده منون کی دا مونگ ختم شنو دنیا کی بیاسوک دین بینی اللہ انتالک حاضر اصابا فلن توبت آبدا دوار کول رسنو چت کری دمری پوری چت سادر تین او خوید صدیق پا روبانی دے دے سپر پا خلوبانی کی اولار لے دبان دیا سرو شده دے چی اللہ دعا منظور کرد اللہ زمون مدد کرده زلی دستی مضبوط شو اکلک شو چی دا اللہ رحمت را دے راغ رسول علیہ الصلوۃ والسلام باندې صدر را چت کی خو غی کی منسو بعض مناشده تک یا رسول اللہ بعض مناشده تک ربک یا رسول اللہ اے دا اللہ پیغمبر دا خپل مینت لگ کم کا ترسی کم کم کا زمون مدد اللہ کو اللہ زمگا مدد کو السکینہ تسلی ذکر اللہ دا موسی علیہ السلام ذکر تسلی را لے چا اللہ زم معاف کرو معافیم دا عمل نازا انی ظلمت نفسی پسشی کی برتکاب المباحی اذلم یوزن لہو فی القتل غراب القرآن وی کتاب التسهیل وی ابن جریر وی جرم نو آغا دا غوی وی ظلمی کرو پخ پلے وی ظلم دی فاغفر لی فاغفر اللہ ایکین اللہ دیر بخون کے دیر میرا بان نو دووی پدی بانے چا اللہ دی کی معاف کرم اگناہ راتا ہونوی نو آہ دیو کو رب می کنزاگ دم پاگی چی می ربانی دیو کو ربانی بد قسم واللہ رب اقسمو بی ما انعامتا علی اقسمو بی انعامکا علی دا چی در اثر خو کرلو گریف دیونو کا معاف کردیم نزبا بیوم دا مظلوم دا لکوم سمانا پوشم چی دا غلطی ندا دا گناہ ندی نزبا بیوم مظلوم دا دا نخلاصوم یا بید سبب دا سواب دین عام کولی دی پا ما باری چه زدی دی وقت که اونی نیوم ادا دی را تا پریخه دی نو چره بنشم زمداد که انکی دی پار را مجرمانو دی مجرم مدد دکر کرده دی چوی زبا بیا دی مجرم مددو نکم مدد پا نکم دا دی مجرم مدد دی دا گواخ نکول دی مجرم مدد دی دی مظلوم طرفداری نکول دی مجرم مدد دی حدیث کی راضی کنه چه ظالم لدعا که چه اللہ دی دو عمر وجود کا او دکی خیر و برکت واچو وی تا دا مظلوم دشمنی دا مظلوم دشمنی دا تا مظلوم لظالمان ساتی لکه دعای و سره که چه خدای دا مار مواجنه دا وارو ساته دلتا که دا دی مطلب تو چه دی دا خلق چی چی ظالم تا خیره و که چه اللہ تبایه که ختمی که چه ختم شی نزو چه گواخ نکم نو دا دا مظلوم تا سر زیاده ده او دا ظالم سر کومک ده زبا چرتا ظالم سر مدد ونکم وکومک زبا ہمیشہ دا ظالم لاس نسم اچھا پلاس نمورو کی گندق سوک دا بمبا بیار اخلاسو مولو تو غندے فلنکون ظہیر للمجرمین دا مطلب دے دا مطلب دے موسیٰ علیہ السلام والسلام عہدو کو ظلمی اوری دبا اسی پا خپل ستر گولی دا چھو گو رئیس پیسا مزدور کیسے اگا تا بار پندہ والا کڑے دیو دا اوڑا نوی دا خود نشما دا خود ما دا وست نبار دے اوڑے نشما زبا دو زیا کم یا بے سار دوڑن زما پا زیمہ دے سار بے دوڑن وست بے اوڑی پا نوڑے کی گی دو زیا بے کم درے در منتا کرے دا سو مینے دا قصے بے اوڑی نو آخو تا چوڑے نشن تو دانمان کئی خبر پا دا گا دے کی زیادہ شولا نو دوی زبا بیام مدد کم از ظالم طرف داری بنا کم موسیٰ علیہ السلام دا فرعون پا کور کیو کنا فرعون دا فرعون پا امر بانی دا ظلمون ازیاتے کی زد چی دا فرعون پا ڈالا کیم او دکر زم رازم پا دی ظلمونو کی زم شریکیم من کثر سواد قوم وهو منهم سوک چی دا چار ڈالا زیاتے اگر دا غو سر ایسا بیگی زکر قرآن میکن او من یتولهم منکم فا انہو منهم سورة المائدہ کی ہوئی سوک چی دو تا اوری نو دے دا غو سر ایسا بیگی دا غو سر ایسا بیگی نو دا ذکر کرد چی زد فرعون کورتا اس نظم مطلب دا چی زد فرعون کورتا سر نظم اس دربار تا نظم دفترون تا نظم دے کی ظلمون کی از زد ظلمون دفاع کوما نو چی کوما نو پر ظل برازی نو زد اغا دفترون تم نظم دا غو ڈالا کی زن نیسن ظالمان سرکی کم نو قال ربی بمانا دا مانا دویمه چی می ذکر کم مدارک ذکر کرده من کسر سواد قوم فو اومنم حدیثیم ننقل کرده نلا نر بار پات شوز فلن اکون ظهیرا للمجرمین نشو موسیٰ پدخار کے خائفان یریدون کے چی سکی گی گوره یترقب قتلی او پلا والپلا یترقب انتظار کئی پس ناتا پا غصره چی مدت غفت الارددن بیگا بیاو تا بقلی باسی حالا موسیٰ حالا راش حالا باتین اخلاص کا موسیٰ علیہ السلام رو کرده رو کنزای خیشیزو دا مظلوم مدد کم از ظالم بلاس نسم را روان شو خو پا دیر روانی دو کیو تا دای ویلی که وستا جبل کسا دی شیوید جنگونو نا پریشان معلومی انکل غوی مبین قدرت اللہ نویو تالیب و قدرت اللہ مارتون کیو خلو کیو لا نوچه جنگ باشو مولی سیب اللہ دیو بخیمشتر مولی سیب آقا چی با خبر شو جنگ دی و یو قدرت اللہ دی خبر چوک دی یو قبالو دی چی قدرت اللہ دی خدا بل چوک دی کتا قدرت اللہ دی نو پاروز تا جنگ و نو بیاس تا جنگ دی بل چوک شی بچا مام دی اندکل غوی و مبین دتی چگی وقت کری با کری حالا ما اخلاص آقا خونزادا سیب قال له موسیٰ و ایت موسیٰ علیہ السلام یقینن تا خام خاتا لغوی یون پریشانا مبینون سرگن غوی گمراه تندی چه گمراه خود دلو بیتا پره را پره خواه کنا غوی یون پریشان ای برداشت نکه سریا پا پودا بانی مجھ نپره دی اب مجبوری دیتا تا معلومه دی چه مجبوری دی کم زورتیا دا نو کلا چه دی نو تکی خود ووی اغا واره دنو سره و یاره چه دا پی دی پیری دا سوک مال را خلاص ای فلمان اراد نو کلا چه را دا اکرادا دا چه اونو سی آسوک چه دشمن دی دوارو او تم دا سری دا اسرائیلی چا تو چچه وقت کری اے موسیٰ اے راده دا چی مردار که مارن تقت رنی مرمی که لکه چیزی مرک علکه جو پا دا غده بس که کنه توری دون تقت رنی نا نوست برو گلت پو گلت قیسه کهی لکه چی مرکه ده بیگا سره بلامس ستا خوی راده نه لیکن ده چی شیط جب بارن زرور پا دی ملکی منگا دا فرعون پتا پیرو ادا حامان و دا قارون پیرون دا تپی که تبر رو ادا غون اللہ زانو چاہتای جب بارن فرعون وما ترید انای رادن لرائتا چه شیط دا دور روغ کون کنا روغ و جوڑا ندر دی منگوی چه روغ و جوڑا که چه نسب لیو و نسب لکت جوڑ که آغت نکای ازار را پریده حکمتون داده چه خبر بستا دا خپل نخوریگی خپل مرگره بدی خپل خبر بداغ نخوریگی احتیاط کوا خپلم پا خبرم پرو او خیارتو بویداده چه خپل خبر چاہتا و نوائی لیکن چه ده مخلص نو نو بی آغا چاہتا و چه اعتمادی دیده چه پی او خلو تا خپل خبر تینگا نکرا نو چه خلیو تا دوش وی آغا تا وی تای موانو تا والی وی چې بل ته ته مو ستا خپل خلد جرندنه او بل په خلې جرنده لګای هغه ټینګي نه ټینګي نو خپل خبره غواره کړل پر دې نه رانو خبر وجا رجل من افصل مدینه خبره غواره شولا چا چې دا خبره اوره چې پرون دې سړی واجلو هغه جنگ من پری خو نه غواره سره لړ رپورټ یو کو پرچنی چې بیگا چې کوم پرچر چا بارا کرا غلا چې سړی واجللې ا سړی پیدا شو څوک موسی دې خبر یقین شو غورو دې خو بیگا ته ترغلم نه کنه معلومات چې کړه خپل کمرې تند راغله او قسم کوی چې بیان درم او خبره پی صحیح کړل او بیا دې ما خبره چې د لوی قوم خواندو کنه لوی قوم دې وسره څوک وسره ودیږي اسرائیلیان طرفداری دې اسرائیلی کړل کنه نو لوی قوم دې اسرائیل به وسره ودیږي بنی اسرائیل چې دا وسره ودیږي فساد جوړ غناوري شورا وکړه څه خونه ده څه چلو سره وکړو نو دو پاس کړه دا چې وژنو یې عمل پدیو شو گرفتارول لبا خلق راضی کنا ایو سره نیغ پا نیغ باین را اخلاص شوید تا پوس کی موسانو بل زر راو سو علکه بیخ پیو باسا جرگر شویده را ایو بادر دلت بیارو جنویری اسی خسنی مرگر تیای که دا کنا را ایو ناری نا دلیر طرف دخار نا سرکاری علاقه نا یه ساز غلی دا گرنده گرنده روانده ویلو دے موسیٰ یقیناً معتبرو جرگو کرستا بارکی دو وجلو دی اوزا دے زینہ یقیناً اوزا تر دے زینہ ایجنسی تلاشا یقیناً زیم تالا من النازوین خیر لطون کنا خیر خواہ مستا موسیٰ علیہ السلام پی یقینو دے تو معلومو دا سڑے چلے پر یہ طول کا بینے کی اعتمادی ادباری انی خوی سڑے دے خبر دا عمر نوود دے دخار نائر دن کے انتظار کی چیسو نخل راضی چوت نو دعای اکرلا پا سفر دے حجرت کئی روانے کی نو دعا اکر کنا ترقی اولا رضا نمو جو رو چی پا دی ترقی بکن پا دی ترقی غون من بولاری و پیزار دے کی بولار نو خود جو کی دعا کا نو تو رو دری دوم نیشی چو دری کالا سنو چت کا زرو کی دعا اکا اپا مخبانی دا نو دے روان شو دعا اکر رب میں بچ نو ساتا دے قوم زیادی کون کنا زیاد ظالمین توی موسیٰ علیہ الصلات والسلام چې کوم قتل کړل دا ګناوی او ظلم وی نو بیا به فرعون چې د قانوني سزا در او کړه غبر ظالمانو که موسی به ظالم معاذ الله چې دا جرم وی نو دې قوم ته به ظالمان ولی او خود خپل مړی ته پوس کوي کنه ظالمان به ته ولی پیغمبر هغه ته ظالمان وی نو چې دا هغه ته ظالمان وی چې دا جرم نه دی موسی علیہ السلام سے نبوت سے پہلے بہت بڑا گناہ ہوا تھا دیر اور لوئی گناہ تے نشے ہو ناغہ ہو تو گناہ نہیں دی ویلے اگر ہو دو تو ظالمان دی دو تو ظالمان ہوئی اگر دو دی جنگ جگڑے تو من عمل شیطان دا شیطان عمل لے اینا موسیٰ ظلم کرے ہو الا من ظلم اس مر کی صورت کے ماوی دا غیر آغستے دی ظلم تا ظلم تو نفسی دی تر آغستے از ظلم بی ارتکاب المباح دی ظالمان نمی بچ کا کله چې د مرکب طرف د مادیان ما اوس مې کې او ټکې وی کنه جنسي توزا هغه د جنسي نیلي او آزاد علاقې توزا ایجنسی او مادیان بین الاقوامی دی د تفری پورو پورو تو کو پورو تو لکه چې دوبای د شه آزاد علاقې په دې چې دخل نو نو دې په طرف باندې مقام شو کله چې مرکب طرف د مادیان مادیان د ابراهیم علیه السلام دیو دغه علاقې غلور کړ اولاد زیات شو نو دیده تو بیره که ده ابنا و مدین قریه تو ابنا و مدین نو قریه لرشو و مدین ابنا تین لرشو و مدین دا غزینم شو نو دعای اکرلا او روان شو پا طرف بانی او یو اصا ربی ان یهدی انی سوا سبیل تمکم ربمی روان کی ما پنی غلار بانی لر تا معلومانو و تل چرتنو و اللہ تبا میرا سای پا دی لار بانی روان دی بس لار کل چو رسید دی وبوز مدین تا گزر تو رسے کلی پہ طرف بانی گزر دے دسار وہ بیا مند پائے بانی یا امت سا خلق سو رلے بیا مند دا خلقونا چے وبو کولی تاریخ پل یسکون وبو کولی مفہول نیشے مانا موقع یسکون مواشی آم وبو کولی خپل تاری گری بی دی وبو کولی بیا مندی پہ ڈڑا دونا من دونی ہم پہ طرف دونا دوتن جینا کئی چے اگو من کول خپل تاری تزودانی مواشی هما مفعولی پر خیره او دا شانت دی نو دے فکر کیوا ہو چی دا سنگ چل لے رجینا کئی دی او دوی دا غن کئی مخی کئی نو پکارو دا مخی کئی دا پردی دی چی لاری شی او اوخ پلی بی آغا بی تگی دی او بول رازی دوی منہ کئی نو تا پوزو کدو ما خط بکمات سر مقصد ستاسو خطب غط ضرورت ما خط بکمات سر دا غط خبر ستاسو چی تا ساری بوتا نپری دی دا ولی دو توی نسک نس نو بکم ساری خپل تراغی چی واپسی چوپانان شپنکین واپسی تو یس درر ریاو مواشی اوم متعدی کی افعال متعدی رازی یس درر ریاو مواشی اوم لازمی که یس درر ریا چی واپسی شپنکین نو من تراغی نو بکو ولی نو بکو من جنکیو ناری ندی گرد وره که منگ نزو بیزیو ایل نپرده خپلی ذکر نپیو چی وپدا غودی مملوکی نی اگو زال رو باسی چی دو لارشی و بپاتی شیوی منگو بکو بیا مباهدی نو سو پوری چی کوئی نو بوکر او وقت و چی چار او وقت دا غو بداغه دی کنده بل سریا خوبی نشتی حتی از در ریا ترای چی واپس چی پارا شپنکیان او یه رز داستنگ خبره دا ساسو سوک نشتی و پلار دیده منگا اده بودا دیر رورم نشته دی پلارم دی خواغا بودا دی اگه دا دی خدمت نه چی گروه بیزو سر لاشی او بایی کی نمون پا پلا مجبوری دادم پلا مجبوری سرگنده کرد دا دی پیتر آسو شو نو دو بکر تاوی دی دوالا بیاو گرده دی سوری تا اوی اگه چی بس کل نو کان غرگه پی دقای پی آره گتا پی آره گتا گتا دولست دیار رستان با الیار آره فیصلو دی جنو کو دا ساری بمکی بکلو کنه او گورا بی دا بل تیار خور را ره راش دا خدای خدمتو که دا اللہ لارا کرا غره ادا خدمتو که لار گٹه تین اولا اب اوکا چه سارولا بپاتن نه تن را وخ که اغا یوازی را وخ که سارولا بکرو تا حیران شو سارولا بکرو لنو لارا جنکه دا وقت لارا لی لارو توی دا وقت را لیسی چلو شو ملمان آغلیو بختاور اغا مونگل سارولا بکرو لو الکانی داری کرا مونگل سارولا بکرو مونگ وی چی میل ماو خوکور نو کنن تاست در روڑه چای تا پاس نه کرده ایمونگا نو کرده علاوی زوی پسی میل مراو علای فسقال او ما او بکردو ساروی داغو بیاو گردی سویی تا نزازه نوی چی خوراکای روڑه نوالی خوبانی سراغوانی زخو مستافری نل تکی اس نیم داخلی اوال تیغت اوی وی لو شیط اللہ تخلط آلی اجران روڑه بیدی پی خوصلی نتاوان نواری چی دولو سرود ہوگی اور رولا نور کولا نو اللہ توی دو بزرگانو کار داده وی دا ربا می زخو آزتا چرا ویلی گی تمالا دا خیرنا ایمو تو محتاجا خیر دلتا دوری تیلی من خیر من خبزین فقیر رضو تی محتاجا پلای رولینا دو کون دا پسالا خون دی راوتے کن دو کون رو تختی دل راوتے دی کوری دا فرعون اقوال تطلین شو دو پرون پریسا اگوی دی نوز بسی چل کئی وی چی دا دولو سرودو لاروا آغا دا شپار دا رمونو جو رسیدو تا زوی موگی اللہ مانا دوڑی راکا چاویلی دی آغا دا دا, دا چلکو دعا چی کولنو غوتی او رولا غوتی او رولا چی زوگی مال اللہ دوڑی راکا چی دولار راکی نا غوتی والنوی تو تبیوی کنی چاوی دلو بکن دوڑی راکا نا اللہ تا وی اللہ تا یوری غوتی نوری نو راغلا یو دا دی دوارونا سوراو پا حیابانی پا حیا سورا سمانا بیبا کنوروانا چه حیایی ده حیانا کی جنی تلنم پی جنده کی ده شریف جنی ده اچه بی حیا ده کنا نو غطی غطی گامی باخلی غلاری پا میانز براوانی اپیرا که وزید طرف تا همگولو غزار گوی وزید طرف تا بونگوی اگه سر کتا کرده ده نیجی یه قدمونی دی دلاری پا سر پراوانا ده دا دلیل بیده دی چه ده حیانا کرده پا حیا سورا و من دخبون حیا معلومی ده اشرم معلومی ده وی انا بی یدعو کو وی تا بابا می بلی تا چه در کی تالا بدل داوی چه بکلو تا منگلا ساری زمانگو بکلو وی نزیر صلی اللہ فعالیمان رو کری دی اغاو تو انا احلو بیتن لا نا خودو علا خیرن جوالن من چه سنیکیو کو پاگی پیسینا اونا دا سی مطلب می نده مطلب دا چه تو خونرمی استا خوکور نیشه کنو روڑه خواست استا پا منگبانی دا نو چې په مایه ده نو دیل وی چې را شي روړې وخوري وې دا صحیح ده نو کله چې لار دی غلا بیان کرے تو خبر بیان, بیان کرے تو بیان خپل القصص بیان, چدا سے حالات شو کارگزاری بیان کلا نو دو کارگزاری کی چدا سے حالات شو دا شانتا ازر عالم آغا تسلی ور کلا اونی رے گی ور خطا نشی پروام کوا دا زادہ لقات نی خبر جنسی دا خلاص شو تو من القوم الظالمین دے ظالم قومنا دیر تو سوک نشی رات لے سر حد ختم شیرے قلع ربائی وی یوی دی دی دوار دا دا غصات خبرن دا چی پر تک تک خبری که نه موسا خدا خبرو کلا دلتا دی ملما دیلا بل جتن نتلی نیو جنی پر دی دوارو کی وی بابا می اس تاجر و مزدوری کزان سرا پوجرت باندی یقینا اوست وجه دا ترجیخی دی مزدور کا ولی بیشکا بہتر آتو چی مزدور کئی آوی چی طاقت روی امانت دار طاقتورم دی چاق دی امانت دارم دی وی پلار تا پوسو که جنی تسا خبری چی طاقتور دی امانت دار وی طاقت خوش ما تا تاوی کنه چی گتی وارا و بوکای وازی راک که شپگتا لکانی رو باسی تارولا ادی وازی راک لی امانت دار نی تسا خبری مرمار آقل دی وی پا ما تا دوی چی خورکی تو روستو شد امان مخی مزا نزوی روستو کرم ابیار تا دامی چی خبری بانوری نکای خوچ کم دی که لای دور آلی نو تو چه کم طرف دتلی آگه تا گیتر غرده زبا پاگه طرف بانیزم خبری مثلا دی کری کتلی راتن دی روستوی کاتا زی روستو کرو مددان نا زبا خویده دین معلوم چه سره امانت دار دینی دین دار دی ادباری دی پلار زبا تا خبر پرو تا چی رشتی های ویلی بعضی علیمان وی و اشارتون بلا تزویج اهداها لو دا دین مطلب داو چه دل من کی وطن ورکا من کی وطن و لور کا ذکر پو زم کی سسی پت پکار دے قوت و امانت داری نو چی قوت انشتے دے جسم یا دا مال نو تب و سرسکے بیابی تم ساتی ام لور دا کور و ام زم دا کورا آرت دا کورو شو بات سعی بی بیامون دا چب کا داداوی نو بی ماخل سری مزیدی آرت دا بار دی غم نا خفای چنے او دلتا که دا بار را غلیو نو دا کورو طرف و چر تاوگی و دا شبانی یو جمعنی می پس پلار را غیب چیه سال لیوی شب که دادا سری مزیدی گوری گوتون ڈک پراتی دی چای دی ما خام و مستان پوری بروتی دی چه تو برس کی نو دا چب کمی چون نون دو کورشی و زن دو کورشی هر تا پس خر باندی دا نو داو تا پا دیو جباندی وی چه دیوست دی دتلو مشکل را را اسرائی نیشت دی جو چه پاتی کی گی دلتا روڑی پا منگایی نو یو لمنگا ورکا جو سا بچه بومشی زوم بودیمشی او بلا دا چه خدمت پا کنو این خیر من استاجر تل قوی رامین اکا مزدوری که طاقت پا کی تنیش سری نو آقا بای پتانا میمش از ایمان دو را کی نیش سری چه چل با سرکای بیا علاکه دا لرگی نو یه لرگو کار نیشم کنو نور چه کارو ها خنو واخو دو وخو کار نیم پتی چه ریبلو نا پیکم ها و نور چه راتا نور تا سری چن کو پا گوڑو بدی کردم کو کار تنیش کوره نور سر تو ست جوڑائی اک طاقت ضرور دے خوش بیمان دے تو پکار پسی آپ گھنٹا کی گیا دے ماں خام رکھی گی را رکھی گی چورو شیخ صاحب سڑیا تر سے نہ رکھا گدا لارو دے بس تمہارا تیار جوڑو کی جیتا بس تو مانے کی جی خدا دا تو شکر ہے جو رو رہا ہے کہڑ دے نہ دن روپیہ سے جوڑ کے القوی رامین طاقت والا امانت دار اچھی بھی امانت تین سو پہ کئی اخیار جی نہیں وکانا دیر اخیار افرس الناس سلاسا عبداللہ ابن مسعود وی افرس الناس سلاسا دری پہ خلقو تیر تاریخ کی اخیار تیر شیو دی یو دا جی نہیں اخیار آوا چی موسیٰ او پی جن چی ادبارون دی امانت دارون دی مزدور کول غواری اد مزدور کول وجہ سخمشتے کنا تلی نشی کون خود پاتی شیه دی دیخو بچر تا بار یینو چینو دیخو مزدوری کئی وسا نو دیتا امینات دیر نکول نگواری افرس الناس سلاسا بلو اخیار توکو و بلو اخیار اغا سرهو چه موسا چه خود تایوی اکرمی مسواهو اسان ینفانا تفرس فی یوسف یوسف تا شریف انسان کارش چه دیبا زمانگا پکار راشی عزیز دی مصر وی درم سوک دے وی درم ابو بکر دے تفرس فی عمر چی عمر بارکی چی کمرائی پیش کروا دیر سیر آئی خطلوا عمر خلیفہ کنر طول ملک بطبان شو او دا عمر پوج باندې الله محفوظ ساتل تفرس افرس الناس ثلاثه دا خيار جنیا انی اريد ان کیا پلارو پوشو هغه ته وی زما اراده دا چې په نکاح در کوم درا یو دلونو نمی دا دې ډول کیوا مقرر کړی دی نکاح کیږي جنہیں مقرر کی یو جنہیں مثال در کرا غیر موجو قبول کو نکاح کی نکی بیا پدی طریقہ وہ نکاح کی چی پدی دو کی بدل یو در کوم نکاح کی نکی دا خواہ دا دا ویدائی پا اجرت کی نکاح نکاح چرتے ہی نکاح بدل کوم لو بدر کوم خوز بدل کوم خوز ما شرط تے ما سرباتکا لمزدوری کئی مزدوری برا سر کئی علا انتا جراری مزدوری پا اجرت تا اجرت بدر قوم اتکال مزدوری مناسب وقت کی بدلا وعدہ قوم نکاح نہیں کہ نکاح پر سید مستقبل نہیں کی او بل ادا چے متعین کرے اند پر دعا کی کما دا خدا اجرت وی دی جنی نکاح اجرت گردولے دے خبر ادا قوم اجرت نہیں دے گردولے جنی نکاح نہ دے ال تا خو نکاح شین دی ان کی حقہ او دویم دل بانی دا وی تا اجرانی زمان مزدوری بکے اجرت اجرت اللہ مقرر کرے دے اجرت پر در قوم یو دے دوارو نا پا دے سر چی مزدوری برا سرکای اتکالا که پورا دیکر اللہ سندہ بستا دے تر پخی ارادہ میشے چی سختی حکم تا سرا مومی وطما کد اللہ خواہ خواہ دے خو خلکونا زبتا سر خکم نو دوی دغا زماستا پیمند کنیتا اقادو شو سید بس اجرت اللہ س اتکالا با قوم کلس میں کرو زیادہ بخیر کو ما پاتا بس کول نو زیادہ بنا کئی نکاح نشی نکاح بچرتا کئی لہا علا انتا علا مانا قول وکیل ویلو دو دا زمان استاس پتابو میند کی کم نیتا دا دوارونا چیم پورا کرانو زیادہ بنای رابانی نبا کئی لہا رابانی زیادہ مانا تمی پورا کرلو از زمان نور سمینی تو اللس با پورا کئی دا غدوان دی لسمی پورا کرو رستما تو نوی او کال دورا سر نور تیر کا نو دا با پما بانی زیادتی زبادان کم پا دا قسم استالا ہو دی بس سید یعنی دو کال اختیاری آتا کال لازمی ازی اجرت برا کئی فلا عدوان آلیا عدوان خود چید لسو نزیادتی دین و عدوان بمعلومی دکانا ذکر پورا لس کالو اتمام تا عشرن پلس پورا کی نو پورا با غو نو چی اغا پوره نو پدینه چی زیادتوله نو عدوان بو او دا ته چی دی نو دا خوی کود درجه ویره دا نو چی پدی زیادته لسو تای رسای ناغی تای ولی عدوان ویلی خو کمال رازی اتمام رازی وجم دادا چی مقرر اتکاله دی اگر کدا درست لسو پر نسبت کم دی خو چی در دقی نه رالای نو اس عدوان دی دا تاو نه اتنمکای نهکای لسکای عدوان دی ابن مدارک دی زبانی و نکتلی کلی و قاعده کلیه جورا کلی دا او غداوی کما ان طلب زیادتی علی الاتم عدوانون کما ان طلب زیادتی علی الاتم عدوانون فکذا طلب زیادتی علی الاقل کم چی و حد مقرشه دی و کم دی پاگی زیادتی کلم عدوان دی لکه چه دیر بانی زیاده که عدوان ده نو کم چه حدی مقرر شده پاقی بانی زیاده کول عدوان ده ده سار دو رکاته دی کنه کم دی اس پا دی زیاده کول تلور کول عدوان ده درشان تا هر معامله که شریعت تا حدید مقرر کرده داغ تا حدید می زیاده که تا تا پنظر که کم مقرر خوش داغین زیاده نو عدوان ده ده بیدات بنیاد سده ام دقه ده کنه شریعت حد مقرر کرے اقل ادے پا اقل بانی عدوان کی شریعت ہوئی چی فرض سلام دیو گرد و سلام علیکم نو دی امام با دی مقتدی را بیتا ختم شد دیوی نا دالا نمگی دی امام برا گردیا منگتا با دوا که بیا بلا سو چوتو بیا با دعا اوکو بیا با دعا اوکو ولی دی که خود دعا نشو لکنا نو چیو نشو ندا نمگی دا نو تی پورا کئی عدوان عادی زکر بیدت تا عدوان وی بیدت تا اعتدال زیادتی دی بکیتا کمان نا طلب زیادتی علی الاقل عدوان ان زیادتی دی نو کمینی تا چیم پورا کرلا نو گوری زیادتی بنی را باری اللہ دی پا آتو چما تاویل نقول و نعمل عمل پریخی دی آتو چما تاوی آتو چما تاوی کو تد مالک پہ جو تد نوکر پہ جوڑ مانا اللہ دے دی وکیل زموار گواہ نشتے فلما قضا نو وقت تیر شو جنہی اولی نکاح بانی ورکلا مقصود خواغنو دی موسیٰ علیہ السلام ابتلا بایانو لیاو شولا نو کرو چی پورکر موسیٰ علیہ السلام نیتا روان شدو کوروالا سرائی مور لروان دے مور یاد شوی دا وقت دیر تیر شوی دے پمیند کے چو تیر شو عبداللہ ابن عباس وی قضا اکملہما نکاح صغراہما و قضا اوفاہما کشر جنی پہ نکاح کرو او غلس کالے پورا کرو ولی وی اگر کاغی اختیاری ہو او پیغمبرے لجوڑ انسان دے نو دے پا ادنا بانی نٹنگی گی نو لسی پورا کرلی نکاح صغراہما و قضا اوفاہما اگر پورا کرلا بعض روایتون کی دار دی نکاح کبراہما و قضا و مشرا و دا دی کبران امراض مشرا پا عمر ند امراض کبرا پا عقل و دانش و پو آبانی دارای کشر پیش کری و او خیار آقاو پا که دا بلی پا نزد بانی نو ماغ ایواغ استلا انیتای لسکار پورا کلا او بیاد سخر پا اجازه روان شو سخری چوکو شعیب و دا قرآن دا ظاهر ندا معلومی گی او بیاد دی سران عالمانو تو تفسیر ملی کرینی خو بعض ویلین تاریخی روایتون داشتی تاریخی روایتون وی دا شعیب نو دا بل سرده سیران نمیده سیران یا سوران دا نمو دا دا غواقی دا شعیب نو عالمان اکثر وی چه شعیبو علیه الصلاة والسلام نو هر یو چه خوی اونیک سره اونو سارا بی آلی روان شعیب کوروالا سرائی اخپلی گری بیجیو سردی دا بیلوار کولی مزدوری زال لدا گری بیجی پا مزدوری که کول چه دادی مال تساتا او دادی چی بچی پیدا کیجی یو پا که پا کال کی یا پشپگم امیشبانستا دا مزدوری ندا دا باطل دا حجرت اغا دی بچی را نوری او یادی بچی را اولی امردی شی دادا مزدوری ایسی لالالا مزدوری زال لده مقرره دا زال لده و خبری چه پده که بچی در طول لسوار لنگی شی یا شل لنگی شی نو پده که یو بچه بستای دا زال لده جدا خبره ده نامی طور بانده چه کار سیوی کی پده مجه بانده مزدوری زال لده منظر اخبالی گلی که زیوندی اغیر آنی کلی زبودی مزدوری کن روپه ویال تپلی بی کزن سر روڑی نو دو راوڑا کنه دن سر روانی کلی دی علیمانو لی کلی دی و مزدورو سرو یا خپل لی یا سخرو سر کرده چه تلاشا اچه دو او رسیدو و پسی راشی با موتالا والوه خبر تر براتا وی نو روان شو سارا بی آلی روان شده دو کوروالا سرائی نولید دو من جانبی توری ناران دو طرف دو تور نوار وی کورالا تا کینه تا سولتا ام کسوی سار شای یقینون میلی وار دا پارا دی چرا علم تا سول راغدن خبر لعلا پا مانه دا که بانه دا دید پارا علا یقین دی چه وار دید با دیدن وار راولم آو جدو بخبر یا برام تا سول داغ آتی کم منا بخبرن چه خبر راولم با دی بای آو جزوات من نار یا سکورت برا آرام دور من النار جزو القطط الغلیز غطا دغا بدل را آرام من الحطب یا او الحطب تو فیها النار یا سوی ده چاگی کی وار ده ندا بدل را آرام جزو من النار ابن قطیبوی على جزو عود قدح ترق نوی سوی تن امراد ده ابن جریر وی غراب القرآن والا وی بی قطعت غلیظت من الحطب فیها النار را ورم تا سلط گرتا سوی برام دا پارا دی جتا و دا شویتا ولی یخنی دا تکلیفم دی نو کل چورا سید دیا دیتا آواز شویتا من شاطی الوادل ایمان دا طرف دا غا برکتی تنگینا پس برکتی شو پانوار الهیو بانید فیل بقات المبارکہ فدغا میدان او برکتی کی او خیرون والا دواز دونی طرف شو اے موسیٰ دا زیم اللہ رب العالمین او تا تیم غرد و امساری دو غرد و را تفصیلی نیدی کرکی کنا ماتل که بیمی نکی پریخی ده نکل چی دوری درا امسای غرد و را خوزی زر لکچی نره مار مقیم و لسل سر نمل کی واور اتنده شاکه اون که غین قتل و بیر دواری حواز شو اے موسی را مخکا یریگم تیدی پامان والا اونا دن کلاسی جیب گریوان کی رو بوزی تک سپین بیر سمرزنا اور نزدی کا زانتا و چانگ لی یعنی سنگل لی دا یری نا منر راب دیر دو جنا دا منر رابی دوار سر دی لخت می در کرا منر راب چون یری گی اور لاس منر سپین کو منر راب چی ضرورت پو خدا خیر یری گی نا زانی کا برغانا ندا دو دلیل ندی یا درم خبره معجزه نه ده تسلی ده و علاج سره چه ویریگی ده وینی حرکت تیز شی نو زلپ خوزیدو شروع کن طول وجود بیا خوزیگی رنگون بدل شی نو کار خطایی نو باندی رازی دارونی توقو پزر لاسک ده زور کوا نو چه زور که نو زل تیکاو شی وینی تا لاغ بن شوا کم شوا نو چه بن شوا نو وینی او دیر زن زور رو تیکاو شن تیکاو شوا تار ختم زلپ ده باندی دری دغه دو معجزه دلیل مضبوط در رب طرف نه فرعون معتبر تای یقینین دی دا قوم فاسقین ویلو در رب می ما وجلیدون نفس قتلت منهم نفسا سورة النمل کولو سکانا لهم علی ذنب فخاف و یقتلون در دو پو ماوانی جرم دی در دو دی اللہ یریگم ما با مرکی بیان برانونشی در بیان نبی مخی مرکی دا مرگ نیریگی بیان بونشی یه ریگیم چما و مرکی بیان بونشی رول حارون زما زیاد صاف دی دا جبیرانا دا اغا جب صاف از دکاف میسا که دیرا دی دا اغا جب اخپل دا او زدی سی تر اغا دیم چه جب گره و رشی دا زبی که تیم کل دود زوتو مکل روطای نوز داشت تو پکار دی چه اغا اخپل جبو بل بگیتا نی فارسلو ماهی ردان نو دیو لیگه ما سرا پیغمبری که رد انتابیا چه زمان تزدیک کهی اولی زیریگم چه دو ما تا درو جنو آئی اخبری تا من غک کینی دی اللہوی مضبوطون مرتی پرور سابانی کم تاسو دولو لر غلبا تاسو تویل نشی نشی نیزه که ده تاسو تکلیف نشی رسوله لا سرون علیکوما مانا الی قتل کما الی عزیت کما بی آیات تنانتما و منی تباکم الغالبون زما دلگون سر تاسو اچسو کی تاسو پی در روان شو ای با غالب مطلب سو مطلب داو چیر ختم کئی زد سرم اننی معاکم آسما و آرائی ویلیو سر طاعا کی فلا سرون علیکم آبی آیاتنا آیاتنا مانا که مخی کئی نمسی کی روستو کئی نمسی دی خودوار از جدا کی بی آیاتنا الیکم آسر رو دری گی ابیا بی آیاتنا بانی رو دری گی روز جدا که خبر روانی گی آیاتنا نیوائی سن جوری گی اتا صبح ضرور انجام کار ضرور نکل چه لازو تو موسیٰ علیہ السلام سر زلیل نظم و نصاف ویلی اتا دو ندید آلیکن دروغ دی جزانا جو کرشی جادو دروغ جو کرشی یہ اعتراض دویم اعتراض ندی اوری دی لنگا دا خبری پا قبل مشاران علم بانو کی منگا خوبا داوری چی مود رو جشتی دا پا که تارا وقتی چی قانون دو کپر دی قانون دو کپر دی دا پا که دا بلا خبر رو وقلا دا دا مود رو جی خبر رو منگا آوری دا پا که تا امو جانو بیوی دی خیراتون خبر رو آوری چی خیرات کی دمرا سواب دی خیرات کی دمرا سواب دی خود دا پا که تلا چا نوری دا تاز چسورا دا پا دری پیری با جنی تصری کینولی استاد مار نیکا وکیل زشم آقا با بوت ناس خبر را بنکوڑا اصلا که باوتا حورانی ناس شیخی به اونو وی خوارا شوی شرم دی اونو وی نو کور تور راقلی ویولا نا نو دا با تناسو دا گپا گوپا با خوشحال خوشحالی با الکه او چیو دل استاد وکیل زشم آقلی شد واز واز اوشو نیکار آزا وی بیا با سری تزال لارمو تا پر ایدون ربانی قبول کردی وی قبول کردی وی وی پکی تدروغ وی قبول کردی پختو کیو قبول نکرد پختو که حالی چی غشته ده که نیست اقبال تایسته نیست که نویدی تایسته تا پا دی ایواز بنده قبول کرده که آقا و یاو جوده ده که وی نا جو ایسا ایخ پل پل کرده اندیواری سمارا نکلانه ده که استخبار از یادوه او چی آقا تو تا قبول کرده غلی شوا غلی شو نو شوا کنه نو آغا با ظل ندی نوی گیتی پر ناسو دیوال تا بیتا که او رو ده کس نلان دی آدی پلا اچه بیوی نو بیاو پر خلقو خاندل دا ظل وجوده دین دا خدای سو پلی تیوان سوی زوی رو آده کرو خپل پلوانی دا گول کرو دنیا نستو زوی پلاور کرده نو را غلی او ساقاو تا دیره دی چه سو نیکا نیشه خبر نی خورشه چه خوین دنو نکرو خوری دوستان خپلوانی اغا نستی دی زرانم دا سفر ندارم زارک مخیل دا جور تازاو کل یه مصیبت تی ما اسم مصیبت تی ما او استاسو کل کسی زواغ نی یه مصیبت تی کنه ما ایسا یه آدمی زویل کرلی اغا نیشتی ادو بوس نستی چه کل اغا راگه میاش پس را دی کشل را دی پس را دی جواب تا کرلی چی را دی بخور اغا لینده بلت تدبیر این شمی ولی نیشتی ویسا ما ایتر جولا قبول اکا کنه تای پلار نی ویسا ما پا جی قبولو لکی